Gość audycji mało obiektywnie, Piotr Baron. Witam pana w Trójce bardzo serdecznie. Kłaniam się. Myślę, że to nie jest dla państwa nowum, że w Trójce jest Piotr Baron. Tak, nie jest. Panie Piotrze, jej płyta jest z nami, Wodecki Jazz. No płyta wyjątkowa także i dla pana, myślę. Kiedy spotkaliście się pierwszy raz ze Zbigniewem Wodeckim? Ze Zbyszkiem Wodeckim pierwszy raz spotkaliśmy się w 1984 roku. Aha. Kiedy ja już doskonale znałem jego piosenki, a on nie wiedział, że taki saksofonista gdzieś tam psoci. Kiedy zacząłem grać w orkiestrze Alka Maliszewskiego, Alex Band. A Zbyszek Wodecki był jednym z często występujących z orkiestrą solistów. Nie ukrywam, że był to solista oczekiwany, wyczekiwany. Zawsze granie ze Zbyszkiem, czy z Andrzejem Załuchą, czy z Krysią Prońko, to było święto ze względu na jakość dzieła. No to, co oni robią z kulturą popularną, bo nie chciałbym rzec, broń Boże, plebejską, mieści się idealnie w sektorze kultury wysokiej, bo to jest wspaniała, znakomita muzyka i do tego są wspaniałe słowa zawsze. Proszę zwrócić uwagę, no Zbyszek Wodecki był kompozytorem i do jego utworów słowa pisali poeci. Kofta, Młynarski. Dość nieoczekiwanie i nagle zaprzyjaźniliśmy się. Słuchaliśmy tych samych nagrań. W trasach często jechałem nie w autobusie, tylko ze Zbyszkiem, żeby właśnie słuchać muzyki. Zresztą Zbyszek wtedy słuchał rzeczy no, dla mnie kompletnie nowatorskich. On mi pokazał takie zespoły właśnie jak Aerosmith czy AC/DC, o których wiedziałem, że istnieją, ale nie znałem ich nagrań. Zbyszek słuchał przeróżnej muzyki. On się nie zamykał wyłącznie w swoim świecie, tego takiego New Romantic, tylko słuchał no, takich ostrych, dymiących kawałków też. Otwarta głowa na muzykę i kolosalny dystans do samego siebie. Najlepsze kawały o Wodeckim opowiadał zawsze Wodecki. I jak ktoś chciał mu dopiec, to zawsze potrafił wyśmiać sam siebie w ten sposób, żeby, no, żeby uniknąć jakiejś konfrontacji, zwarcia. Pamiętam, jak jeden z bardzo znanych krakowskich jazzmenów powiedział do Zbyszka, no słyszałem, że ostatnio zainteresowałeś się tańcem. Na co Zbyszek z uśmiechem, a uśmiech miał bajeczny, odpowiedział, no zobacz, czego się nie zrobi dla tych nędznych paru groszy. Tak, to jest ten słynny dystans Zbigniewa Wodeckiego do samego siebie. No dobrze, ale to były lata 80., 84., tak jak pan mówi, pierwsze wasze spotkanie i potem kolejne spotkania. No ale żeby powstała taka płyta, musiało upłynąć wiele lat. Szkoda, że nie udało się zrobić tego wcześniej. No, chciałem to ująć właściwie. Tak, tak, zgadzam się z panem. Ja tę płytę planowałem jakieś, no niecałe 10 lat temu już. Wymyśliłem, jadąc autem, żeby nagrać, bo słuchałem Zbyszka w aucie. I wymyśliłem, żeby nagrać jego utwory tak, jak gra się standardy muzyki popularnej. Jazzmeni bardzo rzadko grają własne kompozycje, a jeżeli, to wtedy są to originals. Mówię o latach swingu. 30-40 lata. Wtedy grało się na ogół broadwayowskie piosenki, które wtedy zyskiwały status standardu. I słuchając Zbyszka stwierdziłem, że nie tylko Jerzy Wasowski, nie tylko Seweryn Krajewski, Wodecki tak samo jest playable w wersji jazzowej. A na dodatek mnie wzrusza ta muzyka. No i zadzwoniłem do Zbyszka, powiedziałem mu o tym pomyśle. Bardzo się zapalił, bardzo się ucieszył. Ja wtedy zaproponowałem mu od razu, żeby zagrał na tej płycie na skrzypcach, żadnego śpiewania, tylko jazz, to jeszcze bardziej się ucieszył. Iśmy się namówili. No ale potem życie sobie płynęło, sponsora na płytę nie było, chętnych do zajęcia się tym także nie, a potem Zbyszek umarł. No i nagrałem tę płytę bez Zbyszka. Właśnie. Nagrał tę płytę pan ze znakomitościami polskiego jazzu. Powiedzmy kilka słów o zespole najpierw. To jest największa przyjemność. Dla mnie najprzyjemniejsza część tej rozmowy, bo mówić o takich artystach cokolwiek, bo nie można mówić o nich źle, to jest zaszczyt i wyróżnienie. A grać z nimi to już jest apogeum szczęścia. To są najlepsi muzycy na świecie. Jedni z najlepszych. Bez wątpienia można ich postawić w pierwszej linii z nowojorskimi jazzmenami, którzy teraz akurat są wiodący w polu i spokojnie wytrzymują to porównanie. Na perkusji Łukasz Żyta, na kontrabasie Maciej Adamczak, na fortepianie Michał Tokaj, a na trąbce i fligelhornie Robert Majewski. Panowie, Dziękuję bardzo. Goście specjalni na płycie, bo też są. No tak, Zbyszek Wodecki właśnie ze względu na taką bajeczną, kolorową szerokość swoich zainteresowań kojarzył mi się z muzyką nie tylko Zbyszka Wodeckiego, ale kojarzył mi się też z rzeczami, których słuchaliśmy razem, z rzeczami, o których wiem, że go fascynowały i inspirowały. Stąd na tej płycie rzeczywiście mogą Państwo usłyszeć no nieoczekiwanych artystów na płycie jazzowej. Śpiewa i gra na skrzypcach Sebastian Karpiel-Bułecka. Rapuje Tomasz Lach, czyli Thompson. Recytuje jeden z wierszy, które są przecież tekstami piosenek Zbyszka, Paweł Królikowski. Potwornego huku elektrycznego narobili moi dwaj synkowie, Adaś i Aluś, czyli Adam Milwiw-Baron i Aleksander Milwiw-Baron. Solo na gitarze w jednym z utworów zagrał Gabriel Niedziela, syn profesora Jacka Niedzieli-Mejry, genetycznie skazany na sukces. No a w jednym utworze śpiewa, a w jednym recytuje słów kilka moja już za moment 16-letnia córka Marysia, która debiutuje na tej płycie w swojej muzycznej karierze. Chyba wszystkich wymieniłem. Tak. Tak jak patrzę na okładkę, to doskonale mam w pamięci. Nie, jednak nie. Jednak nie? Nie. Współproducentem muzycznym płyty i reżyserem dźwięku jest arcymistrz. Człowiek, bez którego muzyka byłaby dużo uboższa. Muzyka świata. To jest pan Tadeusz Mieczkowski, któremu się kłaniam. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek inny mógł to zrobić. Czy jest plan, żeby grać koncerty z tą płytą? Bardzo dobrze pan to ujął. Jest plan. 31 miejsca miała premiera koncertowa w Jedynce, która była transmitowana przez Jedynkę w studiu imienia Władysława Szpilmana. No a teraz jest plan. Rozumiem. Czyli gdyby państwo chcieli zorganizować taki koncert, to proszę się skontaktować z Agencją Muzyczną Polskiego Radia, wydawcą, prawda, tej płyty? Oczywiście, natychmiast zostaną państwo przekierowani pod właściwy adres. Bezpośrednio do pana. Do mnie albo do mojego impresaria, a ja z radością zagram ten program wszędzie. Bo myślę, że to jest taka płyta, tak jak właściwie wszystkie płyty jazzowe, do grania na żywo, no bo to jednak na żywo to jest to, prawda? To jest ta temperatura. Powiem zwłaszcza panu, kiedy są to piosenki, które dobrze znamy. No, w sumie. Powiem panu, że ja doświadczyłem niedawno w czasie promocji płyty w studiu U22 w Alejach Ujazdowskich 22, gdzie była taka publiczny odsłuch płyty, czyli coś na kształt konferencji prasowej, na której się nie gada, tylko się słucha. I ja byłem serdecznie poruszony i zdrowo zaskoczony reakcją ludzi na muzykę, jakby jednak odtwarzaną mechanicznie z płyty. No więc skoro można tak zmieniać świat dźwiękiem nagranym, to co dopiero dźwiękiem granym na żywo i współprzeżywanym z publicznością. To jest taka cienka granica między niezłym filmem i jakimkolwiek przedstawieniem w teatrze, które zupełnie inaczej porusza, bo dotyka żywym współtrwaniem. A film jest zawsze taki sam, ilekroć go nie obejrzymy. Piotr Baron z płytą Wodecki Jazz, gość Trójki. Panie Piotrze, mam nadzieję na spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To jest idealne miejsce na taki koncert. Panie redaktorze, trzymam pana za słowo. Oczekuję podania terminu. Dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

Opowiadaj mi tak, w oryginale piosenka do słów Leszka Długosza. Panny mego dziadka, w oryginale piosenka do słów Janusza Tarakowskiego. To dwa utwory z nowej płyty Wodecki Jazz. Piotr Baron był gościem Trójki. Grają tutaj na perkusji Łukasz Żyta, na kontrabasie Maciej Adamczak, na fortepianie Michał Tokaj, na trąbce i flygelhornie Robert Majewski, no i Piotr Baron na saksofonach tenorowym i sopranowym oraz na klarnecie basowym. Są też goście specjalni. Wśród nich w utworze Panny mego dziadka debiutuje Marysia Milwiw Baron. Wodecki Jazz, nowa płyta Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nie odkładamy jej za daleko, będzie wracała w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę w Trójce oraz z wtorku na środę, gdzie słuchamy muzyki pod hasłem Teraz Polskie. Zaglądamy do muzycznego kalendarza, bo tam ważna data. 7 czerwca. Urodziny Zbigniewa Seiferta. Sięgam po płytę Polish Radio Jazz Archives, część 32. I po wyjątkowe nagranie. Ten niezastąpiony to tytuł utworu. Wyjątkowe także przede wszystkim właściwie z tego względu, że Zbigniew Seifert tutaj gra jeszcze na saksofonie altowym. Kwartet w składzie Zbigniew Seifert, saksofon altowy, Jan Jarczyk, fortepian, Jan Gonciarczyk, kontrabas, Janusz Stefański, perkusja. To nagranie z 31 października 1970 roku, Filharmonia Narodowa w Warszawie. Na tej płycie Polish Radio Jazz Archives, część 32, są też nagrania 5 z koncertu, tego pamiętnego koncertu z listopada 1978 roku z klubu Pod Jaszczurami. Z tego wyjątkowego spotkania kwintetu w składzie Zbigniew Seifert, skrzypce, Jarosław Śmietana, gitara, Janusz Grzywacz, piano elektryczne, Zbigniew Wegehaupt, kontrabas i Mieczysław Górka, perkusja. We'll be right back. Zbigniew Zajfert na skrzypcach, Jarosław Śmietana na gitarze, Janusz Grzywacz, fortepian elektryczny, Zbigniew Wegehaupt, kontrabas, Mieczysław Górka, perkusja. Kwintet Zajferta 14 listopada 1978 roku, krakowski klub Pod Jaszczurami. Zostajemy jeszcze na płytach Polish Radio Jazz Archives, część 10. I nagranie ze studia Polskiego Radia z 1967 roku. Mieczysław Kosz, Przed burzą. No a potem przed nami jeszcze mało obiektywna godzina ostatnia koncertowa naszego spotkania. Przed nami mało obiektywna godzina koncertowa i urodzinowa dziś także.